قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رمضان المبارک کا مہینہ جو برکتوں والا مہینہ ہے اور جس میں انسان کو تقویٰ کی تربیت دی جاتی ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں انسان اللہ کی خاطر اپنی حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور جنت کی طلب میں اپنی حاجات کو چھوڑنے سے جو ہونے والی تکلیف اس کو ہوتی ہے اس کو برداشت کرتا ہے. یہ مبارک مہینہ کچھ ہی دنوں کے فاصلے پر ہم سے قریب ہے، بہت مشکل سے دو ہفتے ہیں جو درمیان میں ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوگا. اور اسی مناسبت سے یہ ہمارے دروس ہیں جن میں رمضان کے مسائل اور اسی طرح سے رمضان کے آداب کہ رمضان کا مہینہ ہم کو کس طرح سے گزارنا ہے، کیا چیزیں اس میں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کی تیاری، یہ عمل سے پہلے عمل کی تیاری ہے. اس لیے کہ اکثر اوقات زندگی میں اوقات آتے ہیں، مواقع آتے ہیں اور انسان کی غفلت اور اس کی بنیاد پر اس کا اس موقع کے لیے تیاری نہ کرنا محرومی کا سبب ہوتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں اعمال کی فضیلت کو سمجھیں. اس لیے کہ ایک مہینہ ہے اور یہ ایک مہینہ ہمارے لیے سارے سال کے لیے قوت کا ذریعہ ہے. اگر اس ایک مہینے کو ہم صحیح طور سے گزاریں اور اپنے ایمان کو، اپنے تقویٰ کو، اپنے صبر کو، اپنی دینداری کو مضبوط بنا لیں تو سال بھر بلکہ زندگی بھر کے لیے بھی انسان کے لیے قوت اور دینداری اس کے پاس پیدا ہو سکتی ہے. آج کے اس درس میں جو کہ ہماری اس سلسلے کا، اس کورس کا آخری درس ہے، اس درس میں ہم دیکھیں گے کہ رمضان سے متعلق ایک مسلمان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر غور کریں تو اور بھی بہت زیادہ باتیں اس میں جمع ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کچھ اہم ترین امور ہیں جن میں عام طور سے غفلت برتی جاتی ہے. اس لیے ایک روزے دار کو، ایک مسلمان کو رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو برباد کرنے والوں کے لیے مختلف روایات میں سخت باتیں کہی ہیں، جن میں سے ایک روایت امام ترمذی اور حاکم کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی ناکام ہو گیا، دخل علیہ رمضان، جس پر رمضان کا مہینہ آیا، ثم انسلخ قبل ان یغفر له، پھر وہ مہینہ نکل گیا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہو پائی. ناکام و نامراد ہو گیا وہ انسان جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور اس انسان کی مغفرت ہونے سے پہلے وہ مہینہ نکل گیا. یعنی ایک مہینے کی مدت اس نے پائی. اگر انسان چاہے تو لمحات میں اپنی مغفرت کرا سکتا ہے، اللہ سے توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، اللہ کی طرف رجوع کے ذریعے سے، دو رکعت نماز کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، لیکن ایک مہینہ پورا کا پورا 30 دن اس پر آئے اور ایک ایک کر کے وہ دن چلے گئے، یہ اپنی غفلت میں پڑا رہا، اپنے گناہوں میں پڑا رہا، جو احکام اس کو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے ان کو توڑتے ہوئے رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا گناہگار بن کے جیا اور پورا مہینہ نکل گیا، جو کہ خاص طور سے مغفرت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ نکل گیا لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس ظاہر کیا ہے اس انسان پر جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو. اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3510 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افسوس کی چیز ہے کہ ایک انسان رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو بہرحال آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کا خیال اس مہینے میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا مہینہ ضائع نہ ہو اور ہم بھی ان لوگوں کی فہرست میں نہ آئیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس ظاہر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہی کہ اس مہینے کی قدر کریں جیسا کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ قدر کرنا اس اعتبار سے ہے کہ ایک انسان اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے رو دھو کے عبادات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے اپنی مغفرت کروا لے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مہینہ خاص طور سے انسان کے پچھلے گناہوں کے لیے مغفرت اور آئندہ زندگی کے لیے تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ اس کو یاد رکھیے، یہ جو مہینہ ہے یا رمضان کے روزے ہیں، تو یہ پورا مہینہ ایک اعتبار سے پچھلی زندگی کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے کہ ایک انسان اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت کروائے۔ دوسرے، آئندہ جو زندگی ہے اس میں روزوں کے ذریعے سے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر کے آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کا ذریعہ یہ مہینہ ہے۔ اب بتائیے، اگر اس مہینے کو انسان ضائع کر دے تو نہ پچھلے گناہوں کی مغفرت ہوئی نہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوئی۔ تو یہ مہینہ ایسا ضائع کرنا پچھلے اور اگلے ایام کے لیے بربادی ہی کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے جو بیمار ہوں، مسافر ہوں، حاملہ ہوں، یا اسی طرح سے دودھ پلانے والی خواتین ہوں، یا بہت زیادہ بوڑھے یا بیمار جن سے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ تمہاری شفا نہیں ہو سکتی ہے الا کہ اللہ چاہے، تو ایسے جو لوگ ہیں تو ان کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن باقی سب لوگوں کے لیے جو بالغ ہیں ان سب کے لیے روزہ فرض ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنے لیے بعض روزے چن لے کہ ہم فلاں فلاں روزے رکھیں گے، جیسے کوئی آفس جاتا ہے، جاب کرتا ہے، یا کوئی یعنی کوئی دکان پہ بیٹھتا ہے، رمضان خاص طور سے سیزن ہے تو روزے نہیں رکھ پاتا ہے تو روزے چھوڑ دیتا ہے، ہاں چلو چھٹی کا دن ہے، جمعہ ہے یا اتوار ہے تو چلیے اس دن روزہ رکھیں گے۔ تو اس طرح سے لوگ اپنے انتخاب سے روزے رکھتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، نہ نمازوں کے سلسلے میں، پانچ نمازوں کے سلسلے میں بھی یہ نہیں ہے کہ چلو ہم فلاں وقت میں ہم کو وقت ملتا ہے، فجر میں ہم کو وقت ملتا ہے پڑھیں گے، زہر نہیں پڑھیں گے، یا عشاء بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں نہیں پڑھیں گے۔ تو ہمارا جو اسلام ہے یہ انتخابی اسلام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو اسلام دیا ہے چاہے ہمارا جی کرے نہ کرے ہم کو وہ عمل کرنا ہے جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ ہاں جہاں خود اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو چھوٹ دی ہے وہاں ہم کو گنجائش ہے، لیکن جہاں ہم کو چھوٹ نہیں دی گئی وہاں ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ تو رمضان کے بارے میں ایک خیال اس بات کا رکھیں کہ بغیر کسی عذر کے روزہ نہ ترک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بین انا نائم اذ اتانی رجلان فاخذا بضبعی فاتا بی جبلا فاتیا بی جبلا، کہ میں سویا ہوا تھا، دو آدمی میرے پاس آئے فرشتے اور میرے بازو پکڑ کر مجھ کو لے گئے اور ایک پہاڑ پر مجھ کو لے گئے، اور لمبی حدیث آپ نے بیان کی جس کا ایک حصہ ہے، ثم انطلقا بی فاذا انا بقوم معلقین بعراقیبهم، پھر مجھ کو لے کر چلے، ثم انطلقا بی فاذا انا بقوم معلقین بعراقیبهم، تو میں ایک ایسی قوم پر سے، کچھ لوگوں پر سے گزرا جو اپنے پاؤں کے بل الٹے لٹکائے ہوئے تھے، جن کو پاؤں کے بل باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا، مشققتن اشداقهم تسیل اشداقهم دمن، ان کے منہ چیر دیے گئے تھے اور ان سے خون بہ رہا تھا، الٹے لٹکا کے منہ پھاڑ دیے گئے، جبڑے ان کے پھاڑ دیے گئے۔ قال قلت من هؤلاء، میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہیں، یا ان فرشتوں سے پوچھا کہ وہ کون ہیں، قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، جو وقت سے پہلے کھانا شروع کر دیتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر سے لے کر غروب تک کھانا حرام کیا ہے، اب اس وقت سے پہلے، اب کھانا کب حلال ہوتا ہے، مغرب کے بعد، مغرب کے بعد یعنی غروب جب ہو جاتا ہے سورج، اس کے بعد ہی کھانا حلال ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے کوئی کھائے، چاہے روزہ رکھ کر توڑ دے یا روزہ نہ رکھ کر کھائے، دونوں وہی صورتیں ہیں، دونوں بھی روزہ توڑنے کی صورت میں آتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نے پہلے ہی سے توڑ دیا اور دوسرے نے روزہ رکھ کر اس کو توڑا۔ تو اس کی وعید یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں بلا عذر، یا روزہ رکھنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے منہ چیر دیے جائیں گے اور ان کو الٹا لٹکایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ، ابن حبان اور نسائی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور صحیح الترغیب میں 1005 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ بلا عذر روزہ توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے، اور ایک آدمی اگر روزہ رکھنے کے بعد توڑے یا نہ رکھے، دونوں بھی اس میں داخل ہیں۔ تیسری چیز اس مہینے میں جس کا خیال ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ روزہ رکھنے کے ساتھ وہ روزے کی حکمت کو بھی یاد رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ رہے ہیں، یا ایسا نہ ہو کہ روزہ ایک رسم بن جائے۔ بعض لوگوں کے لیے روزہ رسم ہوتا ہے، چلو رمضان کا سیزن آیا سب روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھیں گے، اور وہ سوچ نہیں پاتے ہیں کہ میں کیوں روزہ رکھ رہا ہوں۔ آپ ہر روزے میں، دن بھر میں آپ کے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے کہ میں کیوں روزہ رکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے بچے پڑھائی کرتے ہیں اسکول میں، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس لیے ڈھنگ سے پڑھائی نہیں کرتے ہیں، لیکن بعد کی عمر میں جب جوان ہو جاتے ہیں اور نوکری کا وقت آتا ہے اور جاب نہیں مل رہا ہوتا ہے، تب افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ بچپن میں کہتے تھے پڑھو پڑھو، لیکن پڑھتے نہیں تھے۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب مصیبت سمجھ میں آ رہی ہے۔ خواتین بھی پڑھی لکھی نہیں ہونے کی وجہ سے دینداری کے اعتبار سے نہ پڑھ سکتی ہیں، نہ مطالعہ کر سکتی ہیں، نہ بچوں کے اعتبار سے، نہ دنیا کے اعتبار سے کچھ جانتی ہیں، تو ان کو بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ کاش ہم کو بھی معلومات ہوتی، ہم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہم اپنے لیے نہیں پڑھے، کم سے کم بچوں کے لیے تو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ بچوں کے لیے جو اسکول میں ڈالا ہے اس اسکول کے لوگ ہوم ورک کرانے کے لیے گھر پہ کہتے ہیں، اب ہم کیا کریں، ہم خود بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ بعد کی عمر میں انسان کو احساس ہوتا ہے۔ تو روزہ جو ہے، روزے کے بارے میں ہم خیال رکھیں کہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ خام خواہ کیا یہ بھوک ہڑتال ہے کہ ہم بس کھانا نہیں کھائیں، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے ہم کو تکلیف دینا، کیا اس وجہ سے اللہ نے ہم کو بھوکا رکھا ہے؟ نہیں، بلکہ روزے میں حکمت یہ ہے کہ ہم کھانے سے رکنے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے دھیرے ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو کہ ہم حلال سے رکتے رکتے رکتے حرام سے بھی رکنے والے بن جائیں۔ تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ روزے کا مقصد بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، بھوکا رکھنا پیاسا رکھنا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس بھوک پیاس کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اور آپ دیکھیں زندگی میں سب سے بڑی چیز فساد سے، نقصان سے، تعلقات کی خرابی سے بچنے کے لیے ہے کہ انسان کو اپنی زبان کا، اپنے ہاتھ پاؤں کا، اپنے جذبات کا کنٹرول ہو۔ اگر کنٹرول انسان کھو دیتا ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ مضبوط انسان وہ ہے جو اپنے پر قابو رکھے، کمزور انسان وہ ہے جو اپنے پر قابو نہ رکھے، دوسرے اس پر قابو رکھتے ہوں کہ جب چاہے اس کو جیسا چاہے، جیسا بھی اس کو چاہے غصے ملائیں، چاہے اس کو ڈرا دیں، چاہے کچھ بھی اس کے ساتھ کریں۔ مضبوط انسان وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو پائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس الشدید بالسرع انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے کشتی کے اندر، اٹھا پٹک کرے کسی کو۔ بہادر یا پہلوان وہ نہیں ہے جو جسمانی اعتبار سے قوی ہو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور قوت والا، بہادر انسان، طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے اوپر قابو پائے۔ تو انسان کے لیے اپنی حاجات، اپنے جذبات میں اپنے اوپر قابو پانا ایک بہت ہی مشکل چیز ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کو اپنے جذبات پر قابو پانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ آپ روزہ رکھیں تو آپ روزے میں دن بھر اپنے آپ کو یاد دلائیں، میں کیوں روزہ رکھ رہا ہوں؟ اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ مجھ کو اپنے آپ پر قابو پانا ہے۔ اور ہر روز کی بات اپنے آپ کو چیک کریں کہ آج میرے اندر یہ صلاحیت گھٹی یا بڑی، آج میرے اندر روزے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت آئی یا نہیں آئی۔ اگر صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تو ہمارا روزہ کمزور ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے, جیسے کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون, اس لیے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. یعنی روزوں کی فرضیت کی حکمت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بنے. تو آپ روزے میں یہ حکمت یاد رکھیں کہ آپ کے ہر روزے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے ورزش کرنے والے ورزش کرتے ہیں, پھر آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں ہاں پہلوان بن رہے کہ نہیں بن رہے ہیں. اسی طرح سے دوائیں وغیرہ کھانے والے آئینے میں بار بار دیکھتے ہیں ہاں ہم مضبوط بن رہے کہ نہیں, طبیعت ٹھیک ہوئی کہ نہیں, چہرہ اچھا ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس طرح سے ایک انسان جو بھی دوائی لیتا ہے, جو بھی ایکسرسائز کرتا ہے, یا اس طرح سے جو بھی کچھ کرتے ہیں, اس کے بعد اپنا جائزہ لیتے ہیں. ہم کیسے دیندار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور اپنا جائزہ نہ لیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اور رمضان نکل جائے اور ہم کو ہوش بھی نہ آئے. اگر انسان کو ہوش آ جائے نہیں میرے اندر تو کنٹرول ابھی پیدا نہیں ہوا, تو وہ اگلا روزہ زیادہ اچھے طریقے سے رکھے گا اور ہر چیز میں اپنے آپ کو ٹرین کرے گا کہ میرے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوا یا نہیں ہوا ہے. تو یہ چیز روزے کے ذریعے سے یاد رکھیں کہ روزے میں حکمت تقویٰ ہے, اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا. تو ہم روزوں کو اس نیت سے رکھیں کہ یہ ہمارے لیے مشق ہو جائے, تربیت ہو جائے تقویٰ کی, نہ کہ صرف بھوک کی. نمبر چار, روزے میں خاص طور سے قیام اللیل میں اور اسی طرح سے دوسری یعنی عبادات میں اور خاص روزے میں بھی ہم اس بات کی مشق کریں کہ ہماری نیت خالص ہو. اس میں کوئی رسمیت یا لوگوں کا دکھاوا شامل نہ ہو پائے. دو چیزیں آتی ہیں آدمی کے عمل میں, ایک تو ریاکاری آتی ہے, اور ریاکاری اگر نہ بھی ہو تو رسمیت آ جاتی ہے. ایک تو یہ کہ انسان عمل کیوں کرتا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے عمل کرتا ہے. اب مثال کے طور پر بڑی فیملی ہے اور اس گھر میں سب روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ کا جی نہیں چاہتا تھا روزہ رکھنا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے. اب ایک انسان کا جی نہیں چاہتا تھا روزہ رکھے, لیکن اس نے دیکھا کہ اب سب رکھ رہے ہیں روزہ, اب میں اکیلا روزہ اگر نہیں رکھتا ہوں تو شرمندگی ہوگی, لوگ کہیں گے کیا ہم سب روزہ رکھے تم نہیں رکھے, اس طرح سے ہم کو پریشان کریں گے. اب یہ تانے کے ڈر سے روزہ رکھ رہا ہے, اللہ کی خوشی کے لیے نہیں. یا یہ سوچ رہا ہے کہ چلو سبھی روزہ رکھ رہے ہیں تو کھانا کون بنائے گا, چلو روزہ رکھ لیتے ہیں, ویسا بھی باہر کھانا پڑے گا اور باہر کا کھانا اچھا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے جائیں تو چلو روزہ ہی رکھتے رہے. تو اس کا سبب دینداری نہیں ہے, اس کا سبب روزہ رکھنے کا مجبوری ہے. یا بعض لوگوں کا اس سے تھوڑا اور الگ قسم کا معاملہ ہوتا ہے, وہ سوچتے ہیں چلو سال بھر ویسے بھی اپنے کو کنٹرول ہوتا نہیں ہے, ڈائٹنگ کرنے کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے لیکن ڈائٹنگ سے الٹا زیادہ کھاتے ہیں, ایک وقت کم کھا کے دوسرے وقت زیادہ کھا رہے ہیں, تو اب رمضان کا مہینہ آئے گا تو چلو ویسے بھی ایک اچھا بہانہ مل گیا وزن کم کرنے کا. اب سال بھر میں کم تو ہوتا نہیں اور بڑھتا ہی جا رہا ہے, ہر مرتبہ گھبراہٹ ہوتی ہے وزن بڑھ گیا, بی پی ہائی, یہ ہائی, شوگر, یہ وہ مسئلے بڑھ رہے ہیں. اب ایک کام کرتے ہیں, چلو اچھا ہو اللہ کا احسان ایک مہینہ رکھا وزن کم کرنے کے لیے. بہت سارے لوگوں کا تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے, رمضان کے بعد چیک کرتے ہیں اتنا افطار میں سحری میں کھا لیا کہ اور بڑھ گیا, ایسا بھی ہوتا ہے. نیت صحیح کریں, انسان کی قدر و قیمت اس کی نیت میں ہے. انسان جو ہے اپنے عمل میں زیادہ ثواب زیادہ عمل سے نہیں کر پاتا ہے, بلکہ بعض اوقات اس کی اعلیٰ نیت ہی تھوڑے عمل کو زیادہ قیمتی بناتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑا عمل نیت کے کھوٹ کی وجہ سے چھوٹا بلکہ گھٹیا بن جاتا ہے, اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا چھوٹا عمل نیت کے اونچے ہونے کی وجہ سے بڑا عمل بن جاتا ہے. عمل کا وزن نیت سے بڑھتا ہے, عمل کا وزن نیت سے بڑھتا ہے. عمل بڑا بڑا ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن وہ دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا, کیوں؟ نیت صحیح نہیں. اور چھوٹا سا عمل, ایک آدمی نے اخلاص سے چھوٹی سی کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر دیا, اس کی نیت بہت اونچی تھی. تو مومن کا عمل اس کی نیت کی اونچائی اس کو اور اونچا کر دیتی ہے. ہم اپنی نیت کو صحیح کریں, ہم روزہ کسی اور کی وجہ سے نہ رکھیں, ہم روزہ مجبوری سے نہ رکھیں, ہم روزہ دنیا میں مفاد کے لیے ڈائٹنگ وغیرہ کے لیے نہ رکھیں, ہم روزہ رکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اس پر جو ثواب ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے, اس کو دین سمجھتے ہوئے, شریعت سمجھتے ہوئے, اللہ کی شریعت کو حق مانتے ہوئے, واحتسابا اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے, اس پر جو اجر اللہ کی طرف سے ہے اس اجر کی طلب میں, نہ کہ کسی اور چیز کی طلب میں. غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلے جو بھی گناہ اس کے تھے وہ سب مغفرت اس کی ہو جائے گی, ان تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالعکس اگر نیت ہو یا اصول آداب کا اہتمام نہ ہو تو کیا نقصان ہے؟ آپ فرماتے ہیں رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع, بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے بھوک کے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رہتے ہیں, کیا ملا روزے میں؟ کچھ بھی نہیں, صرف بھوک ملی, یعنی دنیا کی بھوک ہی ان کے لیے روزے کے لیے, یعنی روزے کا بدل بن جاتی ہے, آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں اور دنیا میں ان کے لیے کوئی تقویٰ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہ نیت صحیح تھی اور نہ روزے میں صحیح ڈھنگ سے جو آداب تھے ان کی رعایت آدمی نے کی. اسی طرح سے آپ نے فرمایا رب قائم لیس له من قیامه الا السحر, اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے, تہجد پڑھنے والے, عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اس قیام سے, ان کی اس عبادت سے ان کو نیند کی محرومی کے سوا اور کچھ نہیں ملتا ہے. بس نیند نہیں مل پائی اور رات بھر عبادت کرتا رہا, لیکن عبادت کیوں تھی؟ تاکہ اس کا نام ہو جائے. آپ نے دیکھا بہت سی راتیں لوگ فرض نمازیں نہیں پڑھتے ہیں لیکن ان راتوں میں خاص طور سے عبادت کرتے ہیں. بعض لوگ تو اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ چلو سب جاگ رہے ہیں ہم سو جائیں گے تو صبح کو لوگ نام رکھیں گے تو جاگو, اور پھر اس طرح سے یعنی عبادت کرتے ہیں. تو انسان کی نیت اس کے عمل کو برباد کرتی ہے. انسان کے عمل کا کوئی خارجی دشمن نہیں ہوتا ہے, انسان کے عمل کو جو برباد کرتا ہے وہ داخلی دشمن ہے. آپ کا عمل آپ نے کیا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو برباد نہیں کر سکتی. کتنی عجیب چیز ہے, آپ سوچئے. آپ کا عمل ہے, آپ کے پاس جیب میں پیسے ہیں, آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے, کوئی اس کو خراب کر سکتا ہے, کوئی اس کو نوٹ کو پھاڑ سکتا ہے, کوئی چیز کو توڑ سکتا ہے, کوئی چرا سکتا ہے, کوئی پھینک سکتا ہے اس کو. دنیا کی آپ کی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ سے کوئی چھین سکتا ہے, اس کو کوئی ضائع کر سکتا ہے. آپ کا عمل آپ کے سوا کوئی ضائع نہیں کرتا ہے. کتنی عجیب چیز ہے, ہمارا عمل خود ہم ضائع کرتے ہیں. کیسے ضائع کرتے ہیں؟ اس عمل کی شرائط کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے, اس عمل میں اخلاص اختیار نہیں کرنے کی وجہ سے. اس اعتبار سے ہمارے عمل کے برباد کرنے والے ہم ہی ہوتے ہیں. ہم اپنے سب سے زیادہ بڑے دشمن ہیں, ہم اپنے بہت بڑے دشمن ہیں, کیونکہ ہم اگر بربادی اپنے لیے کھینچیں گے نہیں تو بربادی آئے گی بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے روزے دار ان کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے, بہت سے تہجد گزار ان کو جاگنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے, یعنی کوئی اجر ان کو نہیں ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس لیے کہ نیت اس میں گندی ہوتی ہے. دیکھیں نیت کتنی اہم چیز ہے. اس لیے ہم عمل جب بھی کریں تو اگر ہم چاہتے ہیں, اب کیسے یہ اخلاص پیدا کریں, دل میں خیال ریا کا آئے گا, شیطان ہے, نفس ہے, انسان کے دل میں دکھاوے کے جذبات پیدا کرتا ہے, شیطان پیدا کرتا ہے. جب بھی ایسا جذبہ دل میں آئے, فلاں تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں, اچھا روزے دار ہیں, لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو تعریف کا شوق, جیسے آفس میں گئے سارے غیر مسلم ہیں, اب یہ روزے دار ہیں, اب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, کیا کیسا بھوکا رہتے ہیں نا تم لوگ, یا پڑوسی کسی کی وہ کہہ رہی کہ کیسا بھوکا رہتے ہیں آپ لوگ, تو اس کو بھی اندر سے بہت خوشی ہو رہی کہ ہم بھی بہت سپر لوگ ہیں, ایک دم ہم بھی بھوکے رہتے ہیں, ہمارے اندر کوئی چیز ہے. تو تب اس کے اندر تعریف سے خوش ہونا, تعریف سے خوش نہیں ہونا چاہیے. تعریف کا کوئی معاملہ پیش آئے, کوئی آپ کی تعریف کرے, آپ اپنے عیوب کی طرف نگاہ رکھیں, آپ اپنے عیوب کی طرف نگاہ رکھیں کہ یہ تعریف کر رہا ہے اس کو کیا معلوم ہے ہم کیا ہیں. اس طرح کی جذبات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تو روزے کی حالت میں یعنی اپنی نیت کو صحیح کریں, روزے میں مقصود صحیح رکھیں, دکھاوا نہ ہو, اسی طرح سے دوسری عبادات بھی کریں تو اس میں مقصود دکھاوا نہ ہو ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ تو چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ روزے میں اور تراویح میں قیام اللیل میں، کیونکہ خاص طور سے یہ دو عبادتیں رمضان میں ہوتی ہیں جو عام دنوں میں اتنی زیادہ آدمی اہتمام سے نہیں کرتا ہے، تو روزہ اور قیام میں ایک آدمی اپنی نیت کو خالص کرے۔ مثلا تراوی پڑھ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے اگر نہیں ہوتے گھر میں تو میں نہیں پڑھتا، اب یہ لوگ دیکھیں گے کہیں گے اچھا یہ نہیں پڑھ رہی ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، تو اگلے دن سے کیا ہو جائے گا، یہ سیکنڈری کلاس میں چلی جائے گی، اس کا انسلٹ ہو جائے گا، لوگ اس کو سب گناہگار کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے کہ اچھا یہ تراوی نہیں پڑھتی ہے۔ تو اب اس نیت سے چلو بھائی پڑھتے رہو، تو کوئی دوسرے پڑھے تو ہم بھی پڑھیں، ایسی نیت سے پڑھیں گے سب برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو حدیث میں نے ذکر کی رب صائمین، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور صحیح الجامع صغیر میں 3488 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ جب بھی آپ کے دل میں ریا کا خیال آئے آپ سوچیں عمل برباد کرنا ہے یا عمل چاہیے، صاف صاف اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ عمل برباد کرنا ہے یا چاہیے۔ ظاہر بات ہے عقل مند آدمی اگر ہے تو کہے گا برباد تو نہیں کرنا ہے، تو پھر اس وقت میں فوراً اپنی نیت کو صحیح کرے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا برباد ہو جائے گا، برباد کرنا ہے اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اسی طرح سے پانچ نمازوں کا بھی اہتمام کریں، یعنی یہ تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی چیز یہ ہوتی کہ بعض لوگوں کی نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پانچ نمازیں ادا کریں، بہت سارے لوگ خاص خاص نماز جیسے سحری کر لی، سحری کے بعد فجر کے لیے گئے اور اس کے بعد جو دوپہر کے وقت میں بہت زیادہ آفس میں کام ہوتا ہے ظہر ضائع کر دی، یا گھر میں پکوان کے چکر میں نمازیں ضائع کر دی، خاص طور سے عصر کی نماز، کیونکہ مغرب کی تیاری اس میں ہوتی ہے تو عصر کی نماز ضائع ہو جاتی، بعض اوقات 6 بجے کبھی 7 بج رہے ہیں تو بہت زیادہ وقت بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ خواتین کے لیے فتنہ زیادہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے ایسے مشکل ہوتے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور سے رمضان میں مغرب کی نماز اور عصر کی نماز اور عشاء کی بھی نماز بعض اوقات بھاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے یعنی انسان کے اور شرک اور کفر کے بیچ میں جو حائل ہے، جو اس کے درمیان چیز ہے، وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ جیسے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ شرک اور کفر میں پڑ جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نماز ترک نہ کریں، پانچ نمازوں کا اہتمام کریں اور اوقات پہ اس کا اہتمام کریں۔ بعض اوقات جیسے مثلا دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کے وقت میں بہت تھک گئے ہیں، خواتین کو عام طور سے دوپہر میں سونے کا معاملہ ہوتا ہے، جو ہے سو گئے اس کے بعد ظہر کی نماز ضائع کر دی، یا سو گئے اس کے بعد میں عصر کی نماز ضائع کر دی، یا عصر کے بعد یعنی عصر میں تاخیر سے اٹھے عصر کے وقت میں اور دیکھا کہ بہت وقت ہو گیا ہے، اب افطار کی تیاری کرنا ہے، اب دو میں سے ایک ہے، کیا کریں، افطار کی تیاری کریں کیونکہ شوہر آنے والا ہے اور بہت جلالی ہے، اب آئے گا، اب افطار کا وقت ہونے والا ہے، اب کیا کرنا ہے، عصر کی نماز کون دیکھ رہا ہے، چھوڑ دو، کون دیکھ رہا ہے، چھوڑ دو، اللہ سمجھنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ شیطان اس وقت میں بہت چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے، شیطان غلطی کے بعد توبہ کی خیالات نہیں ڈالتا ہے، لیکن غلطی کرنے سے پہلے اللہ غفور الرحیم ہے اس کی خیالات برابر ڈالتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں کرتے رہو، لیکن گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لی یہ خیال کبھی ڈالتا ہے، سوچیے شیطان کا دھوکا ہوتا ہے۔ تو شوہر ہے آنے والا ہے اور بچے بھی اسکول سے آنے والے ہیں، تو ان کی تیاری میں عصر کی نماز برباد، افطاری ہو گئی، افطار ہو گئی، افطار کے بعد سب برتن سمیٹنا ہے کیونکہ بہت کھا کے گئے گھر والے سب باہر، اب یہ پورا سمیٹے گا کون، آئیں گے تو ان کے بعد تیاری دوسری چیز کی ہے، کھانے کی ہے، برتن دھونے ہیں، مغرب کی نماز اسی کی نظر ہوگی، عشاء کی نماز یہ تو سب سے بھاری ہمالیہ پہاڑ کی طرح ہوتی ہے، اور اس کے بعد تراویح، اس کے بعد تراویح تو ایک دم انسان کی حالت، اور بعض خواتین سمجھتی ہیں عشاء کی نماز 17 رکعت ہے اور 17 کے اوپر یہ 20، تو یہ کل ملا کے 37، تو دن بھر میں بھی اتنی نہیں ہوتی، انسان گھبرا جاتا ہے۔ تو بہت ساری خواتین اتنا زیادہ کون پڑھے تو پورا ہی چھوڑ دو، اس طرح سے کرتی ہیں۔ تو عشاء کی نماز کا بھی اہتمام خاص طور سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ دن بھر کی خواتین ویسے بھی تھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ عام طور سے مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اتنا زیادہ یعنی پکوان کا ڈیمانڈ اور یہ بنا اور وہ بنا، اس کی وجہ سے بعض اوقات خواتین پورا رمضان ان کا یعنی کک بن کر ہی گزرتا ہے، وہ کھانے پکانے ہی میں ماہر ہو جاتی ہیں، پورا رمضان ایک سے ایک نئی پکوان جو اس سے پہلے سال بھر نہیں پکے تھے گھر میں اسی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں خرافات ہیں، کھانا پینا منع نہیں ہے لیکن رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لینا کہ دن بھوکا اور رات اتنا کھانا کہ بس اس دن کی یعنی بھرپائی ہو جائے بلکہ اس سے زیادہ ایکسٹرا ہو جائے، تو کھانے میں نوافل ہو جاتے ہیں، عبادت میں نوافل نہیں ہوتی ہیں، کہ کھانے میں جتنا کافی ہے تو اتنے سے زیادہ انسان اتنا کھاتا ہے کہ جو ضروری نہیں ہے اس کے لیے، لیکن عبادات میں نوافل نہیں ہو پاتی ہیں تو فرائض بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ پانچ وقت کی نماز کسی بھی طرح سے پڑھیں، اور خاص طور سے یہ نمازیں آپ کی ادا ہوں گی کب؟ جب آپ یہ سوچیں گے کہ اس کو وقت پہ ادا کرنا ہے، نماز کا وقت نکل گیا آپ نماز برباد کریں گے، اس کو یاد رکھیے، نماز کا وقت نکلنے نہیں دینا چاہیے، یعنی جو اس کا برابر وقت ہے، مثلا اذان ہو گئی، یا اذان سے اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، جیسے عصر کی نماز ہے جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں، جلدی پڑھ لیں، تو کچھ نمازیں ہیں جو جلدی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے جو جماعت سے تو خواتین عام طور سے نہیں پڑھتی ہیں، تو اول وقت میں اس کو جلدی سے پڑھ لیں، جیسے ہی وقت ہو گیا فوراً وضو کر لیا نماز پڑھ لی، یعنی افطار کا سحری کا وقت ختم ہو گیا فوراً نماز پڑھ لیں، ٹالتے رہیں گے بچے کو اسکول بھیجنے میں پھنس جائیں گے، آفس کے لیے کچھ تیاری کے لیے پھنس جائیں گے، تو اس کے لیے یاد رکھیں۔ ان بین الرجل وبین الشرك والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے اور شرک اور کفر کے بیچ میں نماز کا ترک کرنا ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اسی طرح سے سحری میں یعنی غلطی، عام طور سے یہاں آپ کا جو ٹاپک لکھا ہوا ہے وہ یعنی اس میں مسٹیک ہے، سحری میں بعض لوگ جلدی کرتے ہیں اور نماز کو ضائع کرتے ہیں، یعنی یہ غلطی ہے لوگوں کی، تو اس کو یاد رکھیں، یعنی سحری میں تاخیر کرنا چاہیے اور نماز فجر کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجل الافطار واخر السحور، سحری میں آپ اس کو پوائنٹ کو کٹ کر کے وہاں لکھیں گے، سحری میں تاخیر یا دیری، یعنی آخری وقت تک آپ آخر وقت میں سحری کریں، بہت جلدی کر کے سو نہ جائیں، بہت جلدی سحری کر لی، تین بجے کر لی، چلیے سو گئے سحری کر کے، اب اس کے بعد فجر بھی چلی جائے گی، تو ایسا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجل الافطار واخر السحور، کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو، دیری کرو، اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا آپ افطار کر لیں۔ واخر السحور، سحری میں دیری کرو کا کیا مطلب ہے؟ سحری آخری وقت میں آپ کریں، یعنی اینڈ اینڈ میں جو آپ کا وقت بچ جاتا ہے اس میں آپ سحری کریں، اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا، اور سیل جامع صغیر 3979 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تذکرہ ہوا، فقیل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاه، آپ سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہے جو صبح تک سوتا رہا اور نماز کے لیے نہیں اٹھ پایا، آپ نے فرمایا فقال بال الشیطان فی اذنیہ، آپ نے فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ بتائیے وہ شیطان کے لیے کیا ہے؟ شیطان کے لیے وہ کچرے کی جگہ بن گیا، اس کا کان گندگی کی جگہ بن گیا ہے۔ ایک انسان اپنے کپڑوں پر دھول برداشت نہیں کرتا ہے اور کان میں، آپ سوچیے شیطان پیشاب کر رہا ہے اس کے، اور یہ حدیث یعنی مثال کے طور پر نہیں ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے، واقعی علماء نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے کا مطلب واقعی کرتا ہے، لیکن ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے، اور اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دن جو ہے بہت خبیث النفس وہ آدمی ہوتا ہے، دن بھر میں وہ سست اور ایک دم اس کے مزاج میں ایک قسم کا کی خباثت اور گندگی اس کے مزاج میں ہوتی ہے جب اس طرح سے آدمی ہوتا ہے۔ تو فجر کی نماز کا خاص خیال رکھیں، صرف رمضان میں نہیں، بعض لوگ یہ نہ سمجھیں کہ چلو بھائی رمضان میں فجر پڑھیں گے، بلکہ ہم کو سال بھر کے لیے فجر کی نماز فرض ہے، رمضان میں ہم خاص طور سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں تو کم سے کم نہیں چھوٹنا چاہیے، اس میں خاص خیال ہونا چاہیے اس کا۔ کیونکہ رمضان میں عذر نہیں ہوتا ہے. روزانہ کا عذر کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات اٹھ نہیں پاتے ہیں. رمضان میں کھا پی کے سو رہے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی سحری کر رہے ہیں اور کھا لیا. پھر بعض اوقات کیسا ہوتا ہے، جلدی سحری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے فجر کے لیے، ایک آدھا گھنٹہ ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، تھوڑا بس ایسے لیٹ، آنکھ کھلی رکھ کے لیٹ رہا ہوں میں. اب لیٹ گئے، اب آنکھ کھلی رہنے کا اختیار ہم کو تو ہے نہیں، آنکھ بند. اور پھر اس کے بعد سیدھا جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد انسان اٹھ جاتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں، اس لیے کہ اگر فجر کی نماز ترک ہو جاتی ہے تو اتنا برا سلوک شیطان اس کے ساتھ کرتا ہے، کون اس کو پسند کرے گا؟ بچہ پیشاب کرتے کپڑوں پر انسان کو اچھا نہیں لگتا ہے، آپ بتائیے شیطان جیسا خبیث وہ کان میں پیشاب کر دے، اس سے زیادہ انسلٹ ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا عندنا یشبہ ان یکون نام عن الفریضہ، ہمارے نزدیک یہ اس صورت میں ہے کہ ایک انسان فرض نماز چھوڑ کے سو جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. مسند احمد اور ابن حبان کی روایت میں یہ قول سفیان ابن عوینہ کا منقول ہے، سفیان الثوری کا منقول ہے. فرض نمازوں کے ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته، آدمی سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر اس کی نماز صحیح نکل آئی، یعنی صحیح ڈھنگ سے اس نے اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اس نے نماز پانچ وقت کے اوقات کی تعین کے ساتھ، اس کی اہتمام کے ساتھ پڑھی تھی، فَإِن صَلُحَتْ، اگر اس کی نماز صحیح نکل آئی، ٹھیک نکل آئی، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، ایسا آدمی فلاح پا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر اس کی نماز میں خرابی اور بگاڑ اور برائی نکل آئی تو ایسا انسان ناکام و نامراد ہو جائے گا. نماز اچھی، انجام اچھا، نماز بری، انجام برا. فَإِن انتقص من فریضته شيء، اگر اس کے فرض میں اگر کچھ کمی رہ گئی، کیونکہ فرض نمازوں میں ہمیشہ آدمی ایک دم اہتمام کے ساتھ برابر خشوع خضوع سے نہیں پڑھ پاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے. فَإِن انتقص من فریضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، اگر اس کے فرض میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، فرشتوں سے کہے گا دیکھو اس کے اعمال نامے میں کچھ نوافل ہیں. فیکمل بها من تقص من الفریضہ، آپ فرماتے ہیں تو اس کے فرض میں جو کمی رہ گئی تھی اس کے فرض کی کمی کو اس کے نوافل سے پورا کیا جائے گا. جیسے ہمارے ترازو میں کچھ کمی رہ جائے ساتھ میں اس کے کچھ ڈال دیتے ہیں تو برابر ایکول ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے اگر اس کے فرائض میں کمی رہ گئی تو نوافل بھی اس کے ساتھ جوڑے جائیں گے جو اس کے برباد ہونے سے اس کو بچائیں گے. ثم يكون سائر عمله على ذلك، اور سارے اعمال کا اسی طرح سے فیصلہ ہوگا کہ پہلے فرائض چیک کیے جائیں گے، اگر اس کے ساتھ فرائض میں کمی رہی تو نوافل کو جوڑا جائے گا، اور بچ گیا تو بچ گیا، لیکن اگر نوافل نہیں رہے اور صرف فرائض رہے وہ بھی عیب والے کمزور، تو پھر آدمی برباد ہو جائے گا. اس حدیث کو امام ترمذی نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، سہیل جامع صغیر حدیث نمبر 2020 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو رمضان میں خاص طور سے نوافل کا بھی اہتمام رکھیں. نوافل میں اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کم سے کم فجر سے پہلے کی دو سنت، ظہر سے پہلے کی چار سنت، ظہر کے بعد کی دو سنت، اور عصر کے پہلے کی چار سنت، اسی طرح سے مغرب کے بعد کی دو سنت، اور اسی طرح سے عشاء کے بعد کی دو سنت، اور وتر، اور اسی طرح سے تراویح کا اہتمام کریں. اتنا بھی آپ نے کیا تو بہت ہے، اتنا بھی کیا تو بہت ہے. لیکن اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو آپ اور بھی نمازیں، یعنی تحیت الوضو اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ عبادت کر سکتے ہیں، یعنی ہر وضو کے بعد بھی نماز پڑھنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ یہ پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح سے چاشت ہے اور بھی نمازیں ہیں انسان پڑھ سکتا ہے. تو یہ نوافل کا اہتمام کریں، رمضان کا مہینہ ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. تراویح کا بھی خاص طور سے اہتمام رکھیں، جس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیام رمضان پچھلے گناہوں کے لیے مغفرت کا سبب ہے. کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو. ہمارے لیے اگر ایک سبب اللہ تعالیٰ دے دے کہ تم یہ کرو تمہارے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی, تو اس سے بہتر ہمارے لیے اور کیا چاہیے. مزید اس کے عمل کا ثواب ایک ایڈیشنل چیز ہے, ایک زائد چیز ہے. تو نوافل میں خاص طور سے تراویح کا اہتمام کریں. اسی طرح سے آٹھویں چیز قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. رمضان چونکہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا اور اس میں تراویح کی نماز رکھی جس میں قرآن خاص طور سے بندے پڑھیں, اسی طرح سے دوسرے اوقات میں بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں. ایک وقت اپنے لیے طے کیجیے, ہو سکتا ہے یعنی فجر کے بعد یا ظہر, فجر سے پہلے, ظہر سے پہلے, عصر سے پہلے, اس طرح سے اپنے لیے کوئی وقت طے کر لیں جو سہولت کا وقت ہو جس میں آپ قرآن کریم سکون و وقار کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور اپنے لیے ایک مقدار رکھیں, دوسروں کو نہ دیکھیں. دوسروں کو دیکھنے سے انسان شروع میں جوش میں کرتا ہے, بعد میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہر انسان کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے. کوئی ایک پارا پڑھ سکتا ہے, ایک جز پڑھ سکتا ہے, تو کوئی آدھا, تو کوئی ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہماری زبان بہت لڑکھڑاتی ہے, آپ جیسی زبان آپ کی ہے ویسا آپ پڑھیں, جیسا آپ کو آتا ہے پڑھیں. اللہ کو نہیں معلوم آپ کو ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا, اللہ کو معلوم ہے. اگر آپ کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے, سر درد ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, بہانے بنا کر عمل ترک نہ کریں. آپ ایک لائن, ایک آیت قرآن کی پڑھیں, کیوں نہیں پڑھیں گے. ایک رکو پڑھیں, ایک صفحہ پڑھیں, جتنا ہوتا آپ سے پڑھیں. لیکن پہلے دن آپ نے جتنا پڑھا, یاد رکھیے اس کو, پہلے دن جتنا آپ نے پڑھا, اپنے لیے وعدہ اپنے آپ سے کیجئے, اگلے دن میں اس سے کم نہیں پڑھوں گا, اگلے دن میں اس سے کم نہیں پڑھوں گا. الٹا ہوتا ہے لوگوں کا, پہلا دن پوری دنیا میں رمضان شروع ہو گیا ہے, خوشی رہتی ہے, ایک دم جوش, اور اس جوش میں ایک پورا پارا پڑھ دیتے ہیں, اگلے دن بے ہوش, اگلے دن نہیں ہو پاتا. اس لیے انسان پہلی مرتبہ جو چھلانگ لگاتا ہے مسلسل نہیں لگا سکتا ہے. اس لیے آپ اپنے لیے ایک مقدار رکھیں. آپ آخری تاریخ کو پہلے سوچیں, پہلے دن کہ آخری تاریخ تک مجھ کو یہ پڑھنا ہے. سوچ لے, اپنے آپ سے کہیں آپ پڑھ پائے گا, ٹھیک, نہیں پڑھ پائے گا تو جتنا پڑھ پائے گا شرافت سے اتنا ہی شروع کر. بہت زیادہ ایک دن کا جوش اب آئندہ وہ نہیں ہو پاتا ہے. اور ایک عمل انسان کرنے کے بعد چھوڑ دے تو انسان کے دل میں دینی کمزوری پیدا ہوتی ہے, اس کو یاد رکھیے. آدمی جب عمل کرتا ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے تو ایک جرم کا مجرمانہ احساس اندر پیدا ہوتا ہے, گلٹی کانشیس اس کے اندر ہوتا ہے, وہ انسان کی اور دینداری میں کمزوری لاتا ہے. لیکن ایک انسان ترقی کرتا چلا جائے, ایک دن ایک صفحہ پڑھا, اگلے دن تھوڑا اور پڑھا, تو یہ آدمی اور آگے بڑھ رہا ہے. تو آپ کو ٹوٹل اتنا ہی ہوا, لیکن فرق کیا پڑا, پہلے دن بہت پڑھا, پھر کم, پھر کم, پھر کم, پھر اینڈ میں وہ چھٹی آخری اشرے میں. اور دوسرا آدمی کون ہے, پہلے دن کم پڑھا لیکن بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے آخری دن زیادہ ہو گیا اس کا پڑھنا, اور ایمان کی ترقی بھی زیادہ ہو گئی. دوسرا اس کو احساس ہوا کہ میں شروع میں پڑھا بعد میں نہیں پڑھ پایا. تو اس طرح سے جو ہے آپ یعنی عمل کو تھوڑے سے شروع کریں, لیکن اس تھوڑے سے کم پہ نہیں آنا ہے آپ کو. یا تو اتنا ہی باقی رکھیں یا پھر اس سے زیادہ پڑھیں. اس کو یاد رکھیے, کچھ ترکیبیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اعمال پر کھڑا کر سکتے ہیں اور ہم عمل کر سکتے ہیں. ایک آدمی مسلسل کرتا رہے اس کا پاور زیادہ ہوتا ہے, چاہے تھوڑا کرے, لیکن بہت کرے پھر بعد میں چھوڑ دے یا کم کر دے, اس کا پاور کم ہو جاتا ہے, اس کی بیٹری کم ہو جاتی ہے. تو سٹیبل رہنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن. جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات کو ملتے اور دونوں آپس میں قرآن کا درس کرتے ہیں. یعنی اللہ کے, ابن حجر کہتے ہیں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے اور کبھی جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے. اس کو مدارسہ کہتے ہیں, یعنی باہم ایک دوسرے کو قرآن پڑھ کے سنانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل رمضان کے مہینے میں قرآن کی مدارست کرتے تھے. تو یہ خاص طور سے مہینہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے. آپ بھی کوشش کریں قرآن پڑھنا اگر نہیں آتا ہے تو قرآن سیکھنا ہی شروع کر دے رمضان کے مہینے میں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے رمضان سے پہلے آپ کو قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ تو اس کے لیے یعنی کوشش کریں اس چیز کی، جتنا آتا ہے، نہیں آتا ہے کچھ، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے یا کسی کو آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، سر پکڑ لیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے ایسا، تو جتنا یاد ہے آپ کو، جتنا یاد ہے آپ کو، کم سے کم روزانہ اتنا ہی پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس کے لیے یعنی قرآن کریم خالی اور رمضان ہی میں نہیں، باقی اوقات میں بھی آپ کو جب بھی موقع ملے آپ آٹا گونتے گونتے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں آتا قرآن پڑھنا، آتا ہے آپ کو، آپ پڑھ سکتے ہیں، یا وہاں کی باتیں کرنے سے اور خام خواہ ادھر ادھر کا کچھ سوچنے سے اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھ سکتے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں کچھ، تو اس میں انسان یعنی ایک سے زیادہ چیزیں کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، دینی گفتگو آپس میں ہو سکتی ہے اگر ایک سے زیادہ لوگ گھر میں ہیں تو۔ تو یہ قرآن کی تلاوت، اس کا خاص اہتمام رمضان میں کریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کریں، جیسے بہت سارے اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ، یا اسی طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا اسی طرح سے اور بھی اذکار ہیں بہت سارے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسی طرح سے بہت سارے وہ اذکار ہیں جو موقت ہیں، یعنی نیند سے اٹھنے کے بعد کا ذکر ہیں، پیشاب پاخانے کے اوقات یعنی بیت الخلاء میں داخل و خارج ہونے کے اذکار ہیں، اور اسی طرح سے لباس وغیرہ کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، حسن المسلم وغیرہ میں یہ اذکار آپ کو مل جاتے ہیں، تو آپ ان کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اس گھر کی مثال، ان دونوں گھروں کی مثال، ان کا فرق زندہ اور مردہ کی طرح ہے، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا ہے وہ گھر ایسا ہے کہ جیسے مردہ ہو، مردہ میں روح نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو مردہ کہتے ہیں، جسم تو ہوتا ہے۔ تو اس گھر میں ڈھانچہ ہے، اس کی بلڈنگ ہے، اس کی دیواریں ہیں، چھت ہے، سب ہے، اس گھر کا ڈھانچہ ہے، گھر میں روح نہیں ہے۔ کیا روح نہیں ہے؟ اس میں دینی روح نہیں ہے، حیات اس میں نہیں ہے۔ تو گھر کی روح کیا ہے؟ گھر کی روح اللہ کا ذکر ہے، گھر کی روح اے سی نہیں ہے، گھر کی روح وہ ماحول ہے جو انسان اپنے اعمال سے کریٹ کرتا ہے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث میں بتایا گیا کہ زندہ اور مردہ کی طرح گھر ہوتے ہیں جب ان میں ذکر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ دسویں چیز، آپ ذکر کریں، تلاوت کریں، لیکن بدعتی ذکروں سے بچیں۔ بدعتی اذکار بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ کپڑے میں لپیٹ کے سال بھر کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان میں صاف کھلتے ہیں، دھول جھٹک کے پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کو۔ کیا کیا ذکر ہیں؟ اب عجیب و غریب ہیں، درود ہزاری یا دعائے گنج العرش اور اس طرح کی بہت ساری چیز، عہد نامہ اور کیا کچھ نہیں ہے، آل فال سب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ نہ پڑھیں، ایک تو ثواب نہیں ملے گا، دوسرے بدعت کا گناہ ہوگا۔ ذکر اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور آپ نے جیسا ہم کو ذکر کرنا سکھایا ویسا ہی ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں وہ رد ہو جائے گا۔ اس کو بخاری مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا عمل جس کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کرنے کے لیے کہا ہو، اگر آدمی اپنی طرف سے، اپنے دل سے کچھ بھی نکال کے کرتا ہے، چاہے اس کو بہت اچھا لگے، وہ عمل قبول نہیں ہوگا، اس پر گناہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم یہ پڑھتے ہیں نا دعائے گنج العرش، ہم کو بہت اچھا دین، بہت اچھا جاتا ہے، آپ کا دین اچھا جاتا ہے، آخرت بھی اچھی جانا چاہیے۔ دنیا میں کچھ چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، لیکن وہ اسلام میں اگر نہیں ہے، بدعت ہے، تو چاہے یہاں پر کتنا ہی سکون کیوں نہ لگے، آخرت کا سکون خراب ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، ایسی کوئی چیز نہ کریں جو ثابت نہیں ہے۔ رمضان جیسے مہینے میں بدعت کرتا رہے اور آدمی لعنتی بنے، یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے۔ اس لیے معلوم کریں کون سا ذکر ثابت ہے، کون سا ذکر ثابت نہیں ہے۔ سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں آتا، آپ یہی بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں، یہ بھی کافی ہے۔ 11 دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ مہینہ خاص طور سے روزے داروں کے سلسلے میں آیا ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اور اگر آپ قرآن کریم میں بھی دیکھیں تو رمضان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ قرآن کریم پڑھیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے اللہ نے رمضان کا ذکر کیا, روزوں کا ذکر کیا, اللہ نے اس کے فوراً بعد کہا جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے کہ میں تو قریب ہوں, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. یعنی اللہ نے روزے کے بعد دعا کا ذکر کیا قرآن میں بھی. حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلات و دعوات مستجابات, تین دعائیں ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں. کون سی دعائیں ہیں؟ تین لوگوں کی دعائیں, دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر. روزے دار کی دعا, مظلوم کی دعا جس پر ظلم کیا گیا اس کی دعا, اور مسافر کی دعا. تو ان تینوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. امام القیلی نے اپنی کتاب الضعفاء میں اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا, اور صحیح جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے 3030 پر اس کو صحیح کہا ہے. تو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ خاص طور سے روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کریں. یہ نہیں کہ عین آپ افطار کے وقت دعا کے لیے بیٹھ جائیں اور اجتماعی دعا کریں, بلکہ آپ دن بھر میں جب چاہیں, چاہے پھر افطار کے وقت ہی صحیح, جب بھی ہو آدمی دعا کرے, لیکن کوئی ایک خاص وقت ایک خاص عقیدے کے ساتھ میں نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ يغضب علیہ, جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے, جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے, اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے. اللہ کو فقیر بندے پسند ہیں جو اللہ کے فقیر ہوں, جو اللہ سے گھمنڈ کریں کہ ہمارے پاس سب ہے, ہم کو کیا ضرورت ہے مانگنے کی. اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں. اللہ نے انسان کو یعنی محتاج ہی پیدا کیا ہے. انسان اللہ کا محتاج اپنے آپ کو سمجھتا رہے, اس کی عزت اسی میں ہے. اگر وہ اللہ کا محتاج اپنے کو نہیں سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور دوسروں کا محتاج اس کو بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ سے مانگیں, اللہ سے دعا کریں, جب بھی وقت ملے آپ کو آپ اللہ سے دعا کریں. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, اور صحیح جامع صغیر 2418 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے 12, اپنے اوقات کی قدر کریں. رمضان میں اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. آپ رمضان سے پہلے آج یا کل یا جب بھی آپ کو موقع ملے, رمضان سے پہلے بیٹھیں, کاغذ پین لے کے بیٹھیں, آپ دیکھیں میرے اوقات کیا ہیں, کون سے وقت میں آرام ہے, کون سے وقت میں کھانا بنانا ہے, کون سے وقت میں مطالعہ ہے, کون سے وقت میں نمازوں کے اوقات ہیں, کون سا وقت تلاوت کا وقت ہے, کون سا وقت ذکر کا وقت ہے, کون سا وقت بچوں کی جو بھی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنے کا وقت ہے, کون سا وقت سحری کا. یہ آپ پورا ٹائم ٹیبل بنائیے اپنے لیے, اور آپ دیکھیں اس میں سے کون سا وقت آپ کے لیے خاص طور سے عبادات کا ہے, اس میں کون سی عبادت آپ کر سکتے ہیں. مثلا ذکر ہے, آپ لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہیں, تو آپ اس کے لیے ایسا وقت رکھیں کہ آرام بھی ہو جائے اور ذکر بھی ہو جائے. لیکن آپ قرآن کی تلاوت اور تفسیر پڑھنا وغیرہ آپ لیٹے لیٹے نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, آپ لیٹے لیٹے اپنی یاد سے قرآن پڑھ سکتے ہیں. آپ کے جو بھی آپ نے قرآن یاد کیا ہے آپ لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, کروٹوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ وہ اوقات اس میں رکھیں. جیسے نمازوں کے بعد آپ کا وضو ہوتا ہے, تو آپ وضو کی حالت میں قرآن لے کے پڑھ سکتے ہیں. دوسرے وقت میں آپ سوچیں گے, آپ کو لگے چھوڑو ابھی کہاں وضو کرتے ہیں, ویسے بھی ٹھنڈی کے دن ہیں اور بارش ہو رہی ہے, اتنے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کون کرے, چھوڑ دیں گے, آپ نہیں پڑھیں گے. لیکن آپ نے نماز پڑھ لی, نماز کے بعد تھوڑی دیر آپ نے پڑھا, بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایک ایک صفحہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں, دیکھیے ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے, پانچ صفحے آپ کے ہو جاتے ہیں. ایک ایک نماز کے بعد, فجر کے وقت میں آپ نے فجر سے پہلے ایک صفحہ پڑھ لیا, فجر کے بعد ایک صفحہ ایک پیج پڑھ لیا قرآن کا, پھر زہر سے پہلے پڑھ لیا, تھوڑا بعد میں پڑھ لیا, آپ کا وضو باقی رہتا ہے. تو آپ اسی میں پڑھ لیے, آپ کا کام ہو گیا. پھر چلتے پھرتے آپ ذکر کریں گے, کام کرتے کرتے آٹا گونتے گونتے آپ ذکر کریں گے. تو یہ کیسا ہو گیا, ایک انسان اپنے ٹائم کو مینج کرنے سے عقل مند ثابت ہوتا ہے. انسان اپنے ٹائم کو مینج کرنا سیکھے, کہ ایک کام کے دوران دوسرا کام ہو رہا, آپ اپنے اوقات کو نہیں بڑھا سکتے, لیکن آپ اپنے اوقات میں صحیح ڈھنگ سے اگر اس کو استعمال کریں تو آپ کا وقت بڑھ جاتا ہے. ایسا وقت کو بڑھایا جاتا ہے, ایک ساتھ دو دو کام. ہاں, یہ بھی نہیں ہو کہ آپ ذکر کرتے جا رہے ہیں اور جو ہے کھانے میں نمک ڈال رہے, شکر ڈال رہے, آپ کو یاد نہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ شام کو حضرت آنے والے ہیں تو مصیبت ہو جائے گی. تو آپ جو ہے اپنے اوقات میں اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ یعنی بیماری آ جائے گی پھر اس کے بعد بہت ساری نیکیاں نہیں کر پائے گا، آج صحت مند ہے آج کر لے، کل موت آنے والی ہے آج زندگی ہے کر لے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے خالی وقت کو غنیمت جان، فراغت کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ تو مصروف ہو جائے، بزی ہو جائے، پھنس جائے کام میں۔ وشبابک قبل حرمک، اور جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو غنیمت جان یعنی اس کی قدر کر لے فقیر ہونے سے پہلے۔ مال ہے حج کر سکتا ہے، بعد میں مال چلا گیا قرضوں کے ادا کرنے میں یا کسی کے علاج میں، اس کے بعد حج نہیں کر پا رہا ہے، تو انسان جو ہے وقت نکل جاتا ہے اور انسان پچھتاتا رہتا ہے۔ تو وقت کی قدر کریں، خاص طور سے رمضان میں سونے کی مصیبت ہوتی ہے، انسان اتنا سوتا ہے دن بھر میں، روزہ ہے روزہ ہے، تو ذہن میں ایک بات ہوتی ہے روزے دار کو سونا چاہیے، ایسا کس نے کہا؟ روزہ یعنی انسان کیسے کرتا ہے، سوئے رہو معلوم نہیں پڑتا روزہ، سوتے رہو نیند میں روزہ معلوم نہیں پڑے گا۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو بے ہوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان عبادت کر سکتا ہے، انسان عبادت کر سکتا ہے، اور بہت زیادہ سونے سے بھی روزہ زیادہ تکلیف اس میں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے سونے کے اوقات رکھیں، لیکن عبادت کے اوقات کو برباد کر کے سونے کے اوقات طے نہ کریں۔ تو یہ جو حدیث میں نے ذکر کی اغتنم خمسا قبل خمس، اس کو امام حاکم نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں، اسی طرح سے امام احمد نے زہد میں، اور ابو نعیم نے حلیہ میں، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر 1077 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں آپ اس کا بھی اہتمام کریں کہ جو لوگ روزے دار ہیں چاہے آپ کے پڑوسی کیوں نہ ہو، آپ ان کو روزہ افطار کروائیں۔ تو روزہ افطار کرانا بھی ایک نیکی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں، ایک انسان کھجوریں پڑوس میں بھیج دے یا کسی کو اپنے گھر پہ دعوت دے دے کہ آپ ہمارے افطار کے لیے آئیں اور اس کو افطار کرا دے، تو یہ بہت بڑا ثواب اس کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کو اسی کی طرح اجر ہے۔ یعنی ایک روزے دار کو آپ نے افطار کروایا، آپ نے اس کی افطار کے وقت اس کو کھانے کی چیز میسر کی، اور اس نے آپ کے افطار اپنی افطار آپ کی دیوی چیز سے کی، دن بھر کا پورا روزہ جو اس نے رکھا اس کا ثواب اس کو ملے گا جس نے افطار کروایا۔ لیکن جس نے روزہ رکھا تھا ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا کھایا آپ تمہارا اجر ہم لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا اجر تو اس کو ملے گا ہی، لیکن ویسا ہی اجر اس کو بھی ملے گا۔ ورنہ کوئی دعوت دے کسی کو روزہ افطار کی، کہ نہیں بھائی ہمارا اجر ہم تم کو کیوں دیں، ہم ہمارا کھا کے ہم خود اجر لیں گے، ایسا نہیں ہے، اس کے روزے کا اجر اس کو ملے گا، لیکن جس نے افطار کروایا اس کو بھی اجر ملے گا۔ اس لیے کوئی آپ کو اگر دعوت دے افطار کی آپ اس کو نہ کہیں، ویسے بھی دعوت کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے، اسلام میں مناسب نہیں ہے، لیکن اگر خاص طور سے آپ کو کوئی افطار کے لیے بلائیں تو شوہر کی اجازت لیں پہلے، اس لیے کہ شوہر کی اجازت ہونا چاہیے، اور افطار کے لیے آپ جائیں تاکہ آپ کا اجر تو آپ کو ملے لیکن آپ کی بہن کو بھی اس کو زیادہ اجر ملے۔ تو کون مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ دوسروں کو زیادہ اجر نہ ملے؟ تو اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوا، جس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ افطار کرانا بھی ثواب رکھتا ہے۔ تو آپ روزانہ کسی یعنی کسی کے پڑوس میں یا کسی غریب کو آپ کچھ نہ کچھ بھیج دیں اگر، تو آپ کو بھی اس کی افطار کا ثواب مل جائے گا۔ اس کو شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر میں 6415 پر صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے افطار میں تاخیر سے بچیں، یعنی بہت زیادہ دیر افطار میں نہیں کرنا چاہیے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم، میری امت ہمیشہ میری سنت پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ افطار کے لیے ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہ کرنے لگے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان صائما امر رجلا فاوفى على نشد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ ہوتے تو ایک آدمی کو آپ اونچائی پر ٹیکڑی پر طے کر دیتے، فَإِذَا قَالَ قَدْ غَابَتِ الشَّمْسِ اَفْطَرَ، جب وہ آدمی کہتا کہ سورج ڈوب گیا، قد غابت الشمس، سورج ڈوب چکا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، تو آپ افطار کرتے ہیں. تو جیسے ہی سورج ڈوب جائے فوراً افطار کرنا چاہیے، خامخواہ تاخیر کرنا نہیں چاہیے، خامخواہ اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اس کو ابن حبان، حاکم اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام الطبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر میں 4772 پر، اور اسی طرح سے الصحیحہ میں 2081 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو افطار میں جلدی کریں، لیکن جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے کریں، بلکہ جیسے وقت ہو جائے افطار کریں. 15، اس میں یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے کو آپ کھانے کا مہینہ نہ بنائیں، یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. عام طور سے لوگ اتنا زیادہ رمضان میں کھانے کے شوقین ہوتے ہیں کہ کھانے کے سوا روزے میں بھی کچھ یاد نہیں آتا ہے. آدمی روزہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا حال، یعنی روزے میں لیٹے ہیں، دونوں دوست بازو بازو لیٹے ہیں مسجد میں، اور بولے آج کیا کھائیں گے، آج کہاں جائیں گے، پورا دونوں پلاننگ کرتے رہتے ہیں. گھروں میں بھی بیٹھے ہیں سحری کر کے، اور آپس میں مشورہ ہو رہا ہے آج شام میں کیا کھائیں گے. تو اس طرح سے صرف کھانا ہی آدمی سوچے رمضان میں، یہ افسوس کی چیز ہے. جو بھی یعنی اچھا کھائے آدمی، کوئی منع نہیں ہے، اچھا کھائے، کوئی اسلام میں غلط نہیں ہے، لیکن آدمی کھانے ہی کو پورا جو ہے اپنی خیالات کو کھانے ہی سے بھر دے تو یہ مناسب نہیں ہے، اور اسی طرح سے پیٹ کو بھی کھانے سے بھر دے یہ بھی مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو لیکن حدیں پار مت کرو، حدیں پار مت کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ حدیں پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. حد پار کرنا کیا ہے؟ آدمی اتنا زیادہ کھائے کہ جو اس کی استعداد نہ ہو کھانے کی، یعنی ہضم کرنے کی طاقت نہیں، آدمی اتنا کھاتا ہی جا رہا ہے، کھاتا ہی جا رہا ہے. ایک یہ بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر حرام کھائے، یعنی حلال کے بجائے حرام کھائے، جو کہ زیادہ ظاہر مانا ہے آیت سے. تو ایک آدمی یعنی کھائے پیے لیکن کھانے پینے میں حدیں پار نہ کرے، حلال کھائے حرام سے بچے، اور حلال بھی اتنا نہ کھائے کہ آدمی کا پیٹ اس کو برداشت نہ کر سکتا ہو. یعنی رمضان کا مہینہ آپ کے لیے تو لذت والا ہو گیا لیکن پیٹ کے لیے تکلیف کا مہینہ ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کوئی آدمی اپنا یعنی کوئی برتن پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا ہے. یعنی آدمی پیٹ کو برتن بنا لے اپنے، تو کیا ہے، سوچنے کی چیز ہے کہ آدمی پیٹ میں کھا رہا ہی کھا رہا ہے، صبح یعنی کھا رہا ہے، شام میں کھا رہا ہے، دن میں صرف بھوکا ہے لیکن دن صرف ہضم کرنے میں جا رہا ہے. یعنی بہت سارے لوگ صبح میں کھا لیتے ہیں اور دن بھر شکایت کرتے ہیں آج پیٹ بہت خراب ہو گیا، کیوں، سحری میں بہت کھا لیا. تو سحری میں اتنا کیوں کھائے آدمی، سحری میں اتنا کھائے کہ انسان کو عبادات کی اور کام کاج کی طاقت بھی مل جائے لیکن بھوک کا احساس بھی دن بھر باقی رہے. اس کو یاد رکھیے، سحری میں کتنا کھانا ہے، اتنا کھانا ہے کہ آپ کے اندر یعنی آپ بستر نہ پکڑ لیں کہ چلو روزہ ہے، ایسا بھی نہیں ہو کہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا، چکر آ کے گر رہے ہیں، اتنا بھی کم نہیں کھائیں، اتنا کھائیں کہ آپ کے دن بھر کے کام اور عبادتیں ٹھیک ٹھاک ادا ہو جائیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو. اتنا زیادہ بھی نہ کھائیں کہ آپ کو دوائی خریدنا پڑے ہضم کرنے کی. بعض لوگ رمضان میں ہضم کرنے کی خاص طور سے دوائیاں لے کے رہتے ہیں کہ جو ہے پیٹ اتنا کھا لیتے ہیں افطار کے بعد کہ مسلسل ڈکار تراوی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو صبح میں سحری اتنی زیادہ کر لیتے ہیں کہ دن میں کئی مرتبہ قے ہو جاتی ہے، اتنا کھا لیا، پانی اتنا پی لیا جیسے کوئی اونٹ ہے، اتنا پانی، کیوں پانی نہیں ملنے والا ہے، ارے شام کو تو پانی ملنے والا ہے لیکن صبح اتنا پانی پی لیتا ہے، ایک لوٹا دو لوٹا، کیوں پانی نہیں ملنے والا ہے. یہ گھبراہٹ جو ہے کوئی مطلب نہیں. اس پانی اتنا زیادہ پینے سے کیا ہوتا ہے، اب مسجد میں گیا نماز میں رکو، رکو میں قے آ گئی، اس کو ہوتا ہے، پانی اتنا زیادہ پیے گا قے نہیں ہوگی، رکو میں جائیں گے سجدے میں جائیں گے قے ہو جاتی ہے. تو اتنا زیادہ آدمی کھانا، اتنا گھبرائے نہیں آدمی، روزہ ہو جاتا ہے. بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی کبھی سحری کے بغیر بھی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، تو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں کھانے پینے کے سلسلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کوئی آدمی پیٹ سے زیادہ برا برتن بھرتا نہیں ہے، پیٹ سے زیادہ کوئی برتن برا نہیں ہے جس کو بھرا جائے، فل بھرا جائے. حسب الآدمی لقیمات یقن صلبہ، آدمی کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹ سیدھی ہو جائے، یعنی آدمی ٹھیک ٹھاک چل پھر سکے، کام کاج کر سکے، اتنا کھانا بس ہو گیا اس کو. فَإن غلبت الآدمی نفسه، پھر اگر آدمی کا جی اگر اس پر غالب آئے ہی نہیں، اندر سے ہو رہا ہو کھاؤ کھاؤ، اندر سے اس کو کھانے کے لیے جی کر رہا ہو، تو فَثُلُثُ لِلطَعَامِ وَثُلُثُ لِلشَّرَابِ وَثُلُثُ لِلنَّفَسِ، تو ایک تہائی کھانے کے لیے ہونا چاہیے، ایک تہائی پینے کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک تہائی سانس کے لیے ہونا چاہیے. بعض وقت آدمی اتنا کھا لیتا ہے بولتا دم پھول رہا ہے اس کو، سانس لینے کے لیے نہیں ہو رہا ہے. آپ نے جگہ چھوڑی سانس لینے کے لیے، زندگی کے لیے کھانے سے زیادہ سانس ضروری ہے. تو آپ نے کھانا تو بھر دیا پیٹ میں، پینا تو بھر دیا پیٹ میں، لیکن سانس کے لیے جگہ نہیں چھوڑی، تو یہ بھی زیادہ ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے آپ کھائیں پیئیں منع نہیں ہے، لیکن اسی کو مقصد نہ بنائیں، اسی کو مقصد نہ بنائیں، اور دن بھر کی خیالات جو ہیں یہی نہ ہو، اور اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے. اس کو امام جو حدیث میں نے ذکر کی، اس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، اور صحیح الجامع صغیر 5674 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں ایک اور چیز ہے کہ حرام چیز کھانے سے بچیں، یعنی احتیاط کریں سلسلے میں کہ کسی ایسے انسان کی غذا سے آپ افطار نہ کریں جس کی کمائی حلال نہیں ہے. یہ تو سال بھر کے لیے ہے، لیکن رمضان میں خاص طور سے، اور خود بھی ایسی چیز نہ کھائیں جو کمائی جو ہے اپنی کمائی کا بھی خیال رکھیں کہ حرام چیز نہ ہو، بلکہ حلال ہی سے افطار کریں. اور یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں، یاد رکھیں یہ سال بھر کے لیے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک لمبی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب. آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، جو بکھرے بالوں والا اور دھول میں اٹا ہوا ہے ریگستان میں، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، یا رب اے میرے رب اے میرے رب، ومطعمه حرام مشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانا يستجاب لذلك. آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، وہ حرام ہی پر پلتا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، اللہ کیسے اس کی پکار کو سنے گا؟ تو کھانا پینا لباس وغیرہ سب حرام آدمی کا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو رمضان میں خاص طور سے اس کا خیال رکھیں کہ کوئی حرام لقمہ آپ کی غذا کا حصہ نہ بنے. ہاں اس میں غلو بھی نہ کریں کہ کوئی بیچارہ مسلمان آپ کو دعوت دے اور آپ اس سے پوچھیں بھائی حلال ہے نا، ہم بہت نیک لوگ ہیں، ہم حلال کھاتے ہیں، ایسا نہ ہو. بلکہ کوئی مسلمان اگر آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ اس کی دعوت کھائیں اور اس سے حلال و حرام کی تحقیق نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. ہاں آپ کو اگر معلوم ہے کہ اس کی تجارت حرام ہے، یہ شراب کا بزنس کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، آپ کچھ بہانہ بنا دیں، آپ اس کا دل بھی نہ توڑیں. بعض اوقات مثلا عورت کے بس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، شوہر کی کمائی صحیح نہیں ہوتی ہے، اور شوہر بھی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن مجبور ہوتا ہے، چھوڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن ہمت نہیں کر پاتا ہے. تو اگر اس کو سختی سے کچھ بول دیں، بعض اوقات وہ بچی کچھ ہی دینداری بھی چھوڑ دیتا ہے. تو آپ لوگوں کا دل نہیں توڑیں، آپ لوگوں کو شفقت سے کچھ کہیں، دیکھو یہ مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، اس طرح سے کچھ کہیں. یہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ کچھ بہانہ بنا دیں، کچھ بہانہ بنا دیں ایسا جو جھوٹ بھی نہ ہو، جھوٹ بھی نہ ہو. تو اس طرح سے آپ بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، لیکن ایک دم حلال و حرام کی جو ہے یعنی مہم شروع نہ کر دیں کہ سب لوگوں کی چیکنگ شروع کر دیں کہ کس کا حلال ہے کس کا نہیں، لسٹ بنا رہے پوری، ایسا بھی نہ کریں، ایسا بھی نہ کریں، مناسب نہیں. مسلمان کی عزت اس کو اچھالنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. ہاں احتیاط کرنا بھی ضروری ہے، اپنے آپ کو آدمی بچائے، جو حدیث میں نے اوپر ذکر کی ہے مسلم کی ہے. اسی طرح سے رمضان میں ایک برائی اور ہے کہ رمضان کے مہینے میں گھروں میں عام طور سے لوگ ٹائم پاس کے اعتبار سے ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فالعینانی زناہما النظر والاذنانی زناہما الاستماع والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، الفاظ مسلم کے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا بدکاری یہ نگاہ سے ہوتی ہے، یعنی بری نگاہ انسان کے لیے زنا کا گناہ رکھتی ہے، وہ آنکھوں کا زنا ہے. والاذنان زناهما الاستماع، اور کانوں کا زنا سننا ہے، یعنی گندی اور بے حیائی کی باتوں کا سننا ہے. واللسان زناه الكلام، اور زبان کا زنا کلام ہے، یعنی گندی بے حیائی کی فحش باتیں زبان سے آدمی نکالے تو یہ یعنی زبان کا زنا ہے. تو ایک انسان آنکھوں سے فلمیں وغیرہ دیکھ رہا ہے رمضان میں بیٹھ کے، یا میچ دیکھ رہا ہے اور اس میں ایڈورٹیزمنٹ بھی دیکھ رہا ہے، نیوز دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ بے حیائی کی چیزیں بھی دیکھ رہا ہے، ایک آدمی کو بہت بچنا چاہیے، خاص طور سے روزے کی حالت میں. کتنی عجیب بات ہوگی کہ آدمی روزے دار بھی ہو اور زنا کا گناہ بھی اس پر ہو، بہت افسوس کی چیز ہے. خواتین دوپہر میں گھر پہ سبزی ترکاری بیٹھتی ہیں لے کے، اور سامنے رکھا ہے اتنا بڑا ڈبا، اور وہ ڈبا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہے، شیطان چھٹی پر بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک ڈبا آپ کے لیے بہت ہو گیا. جس گھر میں ٹی وی ہے اس میں شیطان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹی وی کے ذریعے سے پورا کام کر سکتا ہے. ہر قسم کی گمراہی آپ کے لیے سامنے آ جاتی ہے، اس میں یعنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں اور باتیں ہیں، لیکن یعنی صحیح بات یہی ہے کہ آپ اس سے بچیں، آپ اس سے بچیں، اس لیے کہ اس میں بہت ساری غلط باتیں ہوتی ہیں. لوگ کچھ سیریل دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بہت نیک ہے، یہ کیو ٹی وی ہے. کیو ٹی وی آپ کو کہاں لے جائے گا آپ کو معلوم نہیں ہے، اس پہ بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری گمراہیاں ہیں. تو اس طرح کا دیندار ٹی وی بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے. لوگ بیٹھ جاتے ہیں لیپ ٹاپ کھول کے، بتائیے آپ نے کیا خواب دیکھا، آپ اس کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، اور لوگ استخارہ کے لیے کہہ رہے ہیں، یا آنکھ بند کر کے استخارہ کر کے اس کو بتا رہے ہیں ہاں ہو جائے گا آپ کا کام، یہ آپ کے عقیدے خراب کرے گا. بعض لوگ قوالیاں وغیرہ اس کے اوپر سنتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. عمران ابن حسین کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ھذہ الامتی خصف ومسخ وقذف، اس امت میں عذاب آئیں گے خصف کے، مسخ کے، قذف کے. خصف کے یعنی زمین دھسے گی، مسخ چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، قذف آسمان سے پتھر برسیں گے. اس امت میں بھی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذلك، ایک آدمی نے کہا مسلمانوں میں سے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ قال اذا ظهرت القینات والمعازف وشربت الخمور، یہ اس وقت ہوگا جب گانے والیاں اور گانے کے موسیقی کے آلات ظاہر ہو جائیں گے، عام ہو جائیں گے، اور شرابیں قسم قسم کی شراب پی جائے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ گانے بجانے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جب یہ عام ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے عذاب بھی آئیں گے. تو گانا بجانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ رمضان کے مہینے میں گھروں میں قوالیاں سنتے ہیں، قوالی گانوں سے زیادہ خطرناک ہے، دوسرے گانے سے زیادہ ڈینجر قوالی ہے، کیونکہ گانے آپ کو صرف گناہگار بناتے ہیں، قوالی میں شرکیہ اور کفریہ عقائد بھی ہوتے ہیں جو کہ اور زیادہ سخت اور برا ہے، اس لیے قوالیوں سے بھی بچیں. اسلام میں میوزک نہیں جائز نہیں ہے، اسلام میں میوزک جائز نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ خواتین کے لیے نکاح وغیرہ میں دف بجانے کی گنجائش ہے، وہ بھی آپس میں، وہ بھی آپس میں. ہمارے یہاں جیسا ہوتا ہے ویسا نہیں، ڈھول بجاتے ہیں اور سب ناچنا گانا اس میں ہوتا ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. تو یہ گانا بجانا بھی اسلام میں حرام ہے، روزی کی حالت میں آپ یہ نہ کریں. یہ حدیث ترمذی میں ہے، اور شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں 4273 پر اس کو صحیح کہا ہے. روزی کی حالت میں غیبت اور چغل خوری سے بھی پرہیز کریں، یہ عام ہوتا ہے. لوگ بیٹھے یہاں وہاں کی باتیں، فری ہیں، چلو روزہ ہے، دوپہر کا کھانا بھی نہیں ہے، تو اب کیا آپس میں بیٹھے سہیلی سہیلی اور شروع، فلانی کا کیا حال ہے، فلانی کا کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا ہو رہا ہے، اس کا شوہر کیسا، اس کی بچی کیسی ہے، اس کا فلاں معاملہ کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، چغل خوری، غیبت، یہ خاص طور سے روزے میں تو بچنا چاہیے، عام حالات میں تو بچنا ہے ہی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا. فقال انہما لیعذبانی وما یعذبانی فی کبیر، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی کوئی ایسی مشکل چیز نہیں تھی جس کا بچنا بہت مشکل ہو. اما احدہما فیعذب فی البول، ان میں سے ایک کو پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا. واما الاخر فیعذب فی الغیبہ، اور یہ جو دوسرا ہے اس کو غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. تو غیبت کرنے والوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. غیبت کرنا کیا ہے؟ کسی کی برائی کو بیان کرنا، واقعی برائی ہے تو بھی اس کو بیان کرنا. کیوں؟ مزہ آتا ہے، غیبت میں بہت لذت ہوتی ہے، غیبت میں نفس کی تسکین ہوتی ہے، وہ برا ہم اچھے۔ تو غیبت تکبر کی شاخ ہے، اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے۔ غیبت میں آدمی کو اپنے آپ کو میں اچھا کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ فلاں مجھ سے برا ہے، تو غیبت میں جو ہے یہ نفس کی تسکین ہوتی ہے، غیبت سے بچیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا جو ہے جس کو عذاب قبر میں ہو رہا ہے وہ غیبت کرتا تھا، اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اسی معنی میں صحیح ہیں میں بھی روایت موجود ہے، سیل جامع صغیر میں یہ حدیث 2441 پر موجود ہے، اس کو شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے۔ روزے میں جھگڑوں سے اور اس سے زیادہ گالی گلوچ سے خاص طور سے پرہیز کریں، اس لیے کہ بھوک میں انسان کا جو ہے کنٹرول اپنے اوپر نہیں ہوتا ہے، جب پیٹ کی بھٹی سلگتی ہے تو پھر اس کی آنچ جو ہے عقل تک چلی جاتی ہے۔ تو روزے میں اب غصہ بہت آتا ہے بعض لوگوں کو، تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں، روزے میں کنٹرول کریں۔ آپ کی بھوک اللہ کے لیے ہے، کسی دوسرے کی وجہ سے آپ بھوکے نہیں ہیں، دوسرے کی کوئی غلطی اس میں نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا اس لیے آپ بھوکے ہیں، اور جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے اس پر صبر ملے گا۔ تو روزے میں تھوڑا کنٹرول فیل ہو جاتا ہے، لوگ آپس میں بات بات پر، خاص طور سے مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں، مسجدوں میں عام طور سے رمضان میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے عمر دراز لوگ زیادہ جھگڑے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے مسجدوں میں عام طور سے ہم لوگ، آپ لوگ تو نہیں دیکھتے، ہم لوگ دیکھتے ہیں، عام طور سے رمضان کا مہینہ یعنی اس میں جھگڑوں کا مہینہ بن جاتا ہے، فتنوں کا مہینہ بن جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الصیام من الاکل والشرب فقط، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، بلکہ روزہ لغویات سے اور بے حیائی کی چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ فَإِن سَبَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر تو اس کو کوئی گالی دے دے، برا کہہ دے، یا تیرے ساتھ جہالت کا سلوک کرے، جہالت برتے، تو تو کہہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، اِنِّي صَائِمٌ، میں روزہ دار ہوں۔ یعنی ایک انسان اگر خود تو برائی نہیں کر رہا ہے، دوسرا آ کے اس کو، اس کے ساتھ برائی کرے، تو اس کو اجازت مل جاتی ہے، یہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے میں نے شروع نہیں کیا نا، اب ختم میں کروں گا مسئلے کو۔ تو اس طرح سے لوگ بعض اوقات غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یعنی دونوں چیزوں کو منع کیا، نہ تو آدمی خود جھگڑے کی شروعات کرے، نہ تو خود زبان سے برے الفاظ نکالے روزے کی حالت میں، نہ کسی دوسرے کی برائی کے جواب میں وہ ایسا کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کچھ کریں گے نہیں، لیکن ہم کو اگر کوئی بولے گا تو ہم پھر چپ نہیں بیٹھیں گے، ہمارے بھی منہ میں زبان ہے، تو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ لیکن روزے میں دونوں چیزیں بری ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود سے بھی آدمی شروع نہ کرے، اور کوئی دوسرا بھی اگر اس کو برا کہتا ہے تو جواباً بھی وہ برائی نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا، فَإِن سَبَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر تجھ کو کوئی گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، یا تیرے ساتھ جہالت والا معاملہ کرتا ہے، جاہل پن کرتا ہے، تو تو کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کو حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور سیل جامع صغیر میں حدیث نمبر 5376 پر یہ حدیث ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور بخاری مسلم میں بھی اسی کے قریب الفاظ میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں جھوٹ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو سال بھر جھوٹ کی عادت ہوتی ہے، روزے میں یاد نہیں ہوتا ہے۔ روزے کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز جھوٹ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کہ جو قول زور نہ چھوڑے اور اس پر عمل نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ پھر وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے۔ یعنی جو آدمی جھوٹ بات نہیں چھوڑتا ہے، تہمتیں نہیں چھوڑتا ہے، غلط باتیں نہیں چھوڑتا ہے، اور ان کے مطابق عمل نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے؟ کھانا پینا حلال ہے، اللہ نے کیوں چھوڑنے کے لیے کہا؟ تاکہ برائی چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اب یہ کھانا پینا تو چھوڑ دیا، حلال تو چھوڑ دیا، اور حرام نہیں چھوڑ رہا ہے، تو مقصد ہی اس کا فوت ہو گیا، اس کے روزے کا مقصد فوت ہو گیا۔ جو ٹریننگ میں پکا ہے، جو ٹریننگ میں پکا ہے، اور جب ٹریننگ کا وقت آیا کہ اس کو برتے، تو اسی میں فیل ہو رہا ہے، تو اس کی ٹریننگ فیل ہو گئی۔ روزہ تربیت ہے ہماری۔ تو جو روزے میں حلال چھوڑ رہا ہے لیکن حرام نہیں چھوڑ رہا ہے، اب وہ سوچے کہ کیا چھوڑ رہا ہے، کیا روزہ ہے اس کا؟ تو آپ نے فرمایا، من لم يدع قول الزور، قول الزور جھوٹی بات، اس میں تہمتیں اور بے حیائی کی باتیں اور اسی طرح سے کفر یا شرکیہ باتیں سب آ جاتی ہیں، قول الزور جھوٹ والی بات، اور اس پر عمل یعنی غلط عمل، ایسا عمل جس کی بنیاد شریعت پر نہ ہو بلکہ نفسانیت پر اور گناہوں پر ہو۔ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے روزے کے سلسلے میں اور رمضان کے سلسلے میں آخری عشرے کے اوقات کا بھی خاص خیال رکھیں، اس لیے کہ اس میں خریداری کا فتنہ ہوتا ہے، جس وجہ سے لوگ یعنی رمضان کے مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں، آخری عشرے میں خریداری میں لگ جاتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس مہینے بھر میں کچھ پیسہ نہ ہو اور وہ آخر میں اس کے پاس پیسہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے اس کو عیب نہ لگائیں، لیکن یعنی ایک انسان جو ہے قدرت رکھتا ہے تو وہ رمضان کے ایام کو یا اس کے اوقات کو برباد نہ کرے صرف خریداری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل، آپ اپنی کمر کس لیتے ہیں، اپنا تہبند باندھ لیتے ہیں اور اپنی راتوں میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں، یعنی راتوں میں آپ عبادت کرتے، کمر کس لیتے اور خوب مجاہدہ کرتے تھے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو آخری عشرہ عبادت کا خاص عشرہ ہے، اس کو آپ یعنی تفریح کا عشرہ نہ بنائیں، تفریح کا عشرہ نہ بنائیں کہ خریداری کے لیے چلے گئے، بہت تھک کے آ گئے، آپ سو گئے، سیدھا سحری میں اٹھے، اب سحری میں نہ رات میں تراوی پڑی نہ رات میں کوئی عبادت کی، تو ایسا نہ ہو، آخری راتوں میں خاص طور سے آپ عبادت کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليله خير من الف شهر، رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یہ مہینہ آیا ہے، ان هذا الشهر قد حضركم، دیکھو یہ مہینہ تمہارے ہاں آیا ہے، فيه وفيه ليله خير من الف شهر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، من حرمها فقد حرم الخير كله، جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم ہو گیا، ولا يحرم خيرها الا محروم، اور اس کی بھلائی سے، اس کی خیر سے، اس کے نفع سے وہی محروم ہوتا ہے جو واقعی بدقسمت ہے، محروم ہے، واقعی محروم ہے، پرلے درجے کا فیلئر ہے، ناکام انسان ہے، وہی اس رات سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، پانچ راتیں ہیں، پانچ راتوں میں تلاش کرنا ہے، اگر پانچ راتیں بھی نہیں کر سکتا ہے تو زندگی میں کیا کر سکتا ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2247 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو رمضان سے متعلق تھیں، اور رمضان میں خاص طور سے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس مہینے کو عبادت کا، اعمال کا، اور سخاوت کا، اور توبہ کا، ذکر کا، تلاوت کا، اور تعلیم و تلقین کا مہینہ آپ بنائیں، اس کو صرف کھانے پینے، آرام اور تفریح اور خرید و فروخت کا مہینہ آپ نہ بنائیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تو یہ ہمارا مکمل کورس تھا جو الحمدللہ آج ختم ہوا، اور انشاءاللہ اس کے اگلے ہفتے میں آپ کو جو پرچے آپ کے ہوئے تھے انشاءاللہ وہ دیے جائیں گے، اس کا رزلٹ ہوگا، اور اگلے ہفتے میں آپ اس لیے بھی آئیں کہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو ان دروس کی سی ڈی بھی دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک سی ڈی میں یہ کنٹینٹ، یہ جو مواد ہے نہیں آئے گا، تو دو سی ڈیاں آپ کو دی جائیں گی، اگر ممکن ہو تو دو سی ڈیاں آپ کو دیں گے، کوشش کریں گے کہ ایک سی ڈی میں وہ ہو جائے، اگر نہیں تو دو سی ڈی میں آپ کو دیا جائے گا۔ تو اگلے ہفتے آپ 3 بجے ہی آئیں گے اور آپ کو پرچے بھی دیے جائیں گے اور اسی کے ساتھ آپ کو یعنی سی ڈی بھی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک یعنی انشاءاللہ ابھی یہ پورا طے نہیں ہوا ہے، لیکن میرے ذہن میں بات تھی، انشاءاللہ رمضان کے بعد ہمارا جو اس سلسلے کا چوتھا کورس ہے، ہمارے الحمدللہ 3 کورس مکمل ہو چکے ہیں، اسلامی بنیادیں، اسلامی گھر، اور رمضان المبارک کے تعلق سے مسائل و آداب۔ اب انشاءاللہ اگلا جو ہمارا کورس ہوگا وہ علم اور دعوت سے متعلق ہوگا، علم اور دعوت سے متعلق انشاءاللہ کورس ہوگا جو تقریباً 8 دروس پر مشتمل ہوگا، اور انشاءاللہ 8 ہفتوں تک وہ چلے گا۔ تو یہ کورس ابھی رمضان کے بعد ہوگا، اس کے لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کو فارمز وغیرہ بھی دیے جائیں گے تو آپ اس کو فوری طور پر یا جب بھی آپ مناسب سمجھیں وہ فارمز آپ دے سکتے ہیں تاکہ اس اعتبار سے ہم نوٹس کی تیاری کریں. تو جو بھی خواتین ہیں اپنے شوہر سے پوچھنا چاہتی ہیں وہ یعنی اس ہفتے میں پوچھ لیں, رمضان ختم ہوتے ہی ایک ہفتے کا گیپ دے کے انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے. نمبر آپ کو اگر یاد ہوگا, آپ کو جو بھی ایس ایم ایس آتے ہیں اس سے آپ کو تاریخ بتائی جائے گی کہ کب یہ کورس شروع ہونے والا ہے. نمبر 9595030305. نمبر جن کے پاس نہیں ہے وہ نمبر لکھ لیں, جن کے پاس نمبر نہیں ہے وہ نمبر لکھ لیں, اور یہ آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں نمبر, اس لیے کہ بہت آسان نمبر ہے. جو بھی اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ ہمارے جو پروگرامز ہیں جو بھی دروس ہیں ان کے تعلق سے جو بھی میسج آپ کو دینا ہوگا وہ اسی ایک نمبر سے آپ کو دیا جائے گا. آپ اس کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں, یا جو جن کے پاس موبائل نہیں ہے وہ اپنے شوہر سے یہ نمبر ان کو دے کے بتا سکتے ہیں کہ اس پہ جو بھی میسج آئے گا وہ آپ کو بتا دیا جائے. تو یہ نمبر یاد رکھیں, 9595030305. یہ سمجھ لیجئے اس کو آپ آفیشیل نمبر کہہ سکتے ہیں. جو بھی یعنی آپ کو میسج دینا ہوگا, درس فلاں تاریخ کو ہے, درس نہیں ہے, وقت تبدیل ہوا ہے یا ریزلٹس ہیں, یا جو بھی بات آپ کو بتانی ہوگی انشاءاللہ آپ کو اسی نمبر سے بتایا جائے گا. اس کے علاوہ کسی نمبر سے آپ کو اگر میسج آتا ہے کہ آج درس کینسل ہو گیا ہے تو آپ اس کو اعتبار نہیں کریں گے, اس کو یاد رکھیے. شرارت کے طور پر کوئی بھی کر سکتا ہے, تو اگر آپ کو کوئی اور نمبر سے میسج آتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا, اسی نمبر سے آپ کو میسج بھیجا جائے گا, 9595030305. تو رمضان کے بعد انشاءاللہ علم اور دعوت سے متعلق ایک کورس ہوگا, اس کے لیے آپ گھر میں مشورہ کر لیں اپنے شوہر سے یا والدین وغیرہ سے, جس سے بھی مشورہ کرنا ہے آپ کر لیں. اگلی مرتبہ آپ آئیں تو کوشش یہ کریں کہ اگلی مرتبہ آپ فارم بھر کے دے دیں, آپ فارم بھر کے دے دیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.